And nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But I don't need my soul be lost. Blues'un tonları. There's going to be rain outdoors. Hazırlayan Eyüp İblak. İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3 İstanbul stüdyolarında hazırladığımız Blues'un tonlarında yine sizlerle birlikteyiz. Elbette ki yine yeni bir albüm var. Anders Osborne'un Alligator Records'tan çıkan 8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan yeni Peas albümüyle karşınızdayız bu hafta. Hey, this is Anders Osborne, Alligator recording artist. I am saying hello from New Orleans, Louisiana. I just want to let you all know I just released a new album titled Peace, and it's out October 8th, so check it out. All right, y'all. Something Evet, New Orleans'ın en yetenekli isimlerinden Anders Osborne'un 8 Ekim 2013 tarihinde Alligator Records'tan yayınlanan Peace albümünü dinlemeye başladık. Sanatçı hem besteci hem söz yazarı hem gitarist olarak çok saygın bir yeri olan müzisyen. Aynı zamanda pek çok müzisyene ve sanatçıya, ki birbirinden çok farklı tarzı olan sanatçılara kendi bestelerini vermiş bir sanatçı. Onun bestelerini yorumlamışlar. Bu da ona elbette ki gurur veriyor. All right, the next tune is called 47, Rock On. Damn. Evet, fark ettiğiniz gibi parçalarımızın anonslarını Anders Osborne'un kendisine yaptırtıyoruz. Özel olarak TRT Radyo 3 bu uzun tonları için bu anonsları yaptı ve bize gönderdi. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet, sanatçının Peace albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. This track is called Let It Go. Anders Osborne 1966 aslında İsveç doğumlu bir sanatçı. Babası caz müzisyeni. Çok küçük yaşlarında yola çıkarak önce New York'a sonra da New Orleans'a gelmiş ve Louisiana'ya yerleşmiş. Dolayısıyla müziğin, Amerikan müziğinin menşei diyebileceğimiz yerde yeşermiş sanatçı. Evet, şimdi kendisinden yine anonsumuzu dinliyoruz. And this little here number is called Windows. Hey! You are listening to my new album, Peace, at the Blue Sound Tonlari by Ayup Eblag. That's at TRT Radio 3. Evet, Anders Osborne'un kendi sesinden bir kere daha duymuş olduk. 8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Alligator'dan yayınlanan Peace albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Sanatçıyı Offbeat dergisi 3 yıl arka arkaya en iyi gitarist, 2 yılda arka arkaya en iyi besteci dalında birinci seçmiş. All right, y'all. Here we go. This one's called Five Bullets. Anders Osborne çok yakında yayınlanan röportajlarında albümünde, bu son dinlediğimiz Peace albümünde bütün parçaların kendi özel hayatındaki hikayelerden kaynaklandığını anlatmış. Eşiyle ilgili, kızlarıyla ilgili, oğluyla ilgili, çevresiyle ilgili. We're gonna play a sweet little mellow number here called Sentimental Times. But we made it out all right. just wish I could tell you about it all. Listening to my new album, Peace, at the Blue Sound Tonlari by Ayup Eblag. That's at TRT Radio 3. Evet, Anders Osborne'un Peace albümünü dinliyoruz. Sanatçı evrenimizdeki, dünyamızdaki aslında en değerli ve güçlü manifestomuzun sanat olduğunu söylüyor. Eğer sanatı siz icra etmiyorsanız da, beğendiğiniz, sevdiğiniz ve sizi çevreleyen sanat bizim insanoğlunun en güçlü manifestosu diyor. There's a little tune I wrote for my sweet daughter. It's called Dream Girl. You always listen to everyone. Ünlü Amerikan gitar dergisi Guitar Player, Anders Osborne için Louisiana'nın müzik sahnesinin, verimli müzik sahnesinin şairlerinden biri tarifini yapmış ve onun çok geniş yelpazedeki sounduna vurgu yapmış. And this one here, Sarah Ann. Yeah, you're right. Tell me what you want me to say to make this day last forever. Oh, Sarah Ann, Sarah Ann. Tell me what's on your mind. Tell me what steals the time away from us being together. Change the way I feel. Oh, my love, nothing's gonna ever change the way I need. Oh my.

Evet, Anders Osborne'un Alligator plak şirketinden 8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Peace albümünü bir parça hariç tamamen dinlemiş olduk. Şimdi kalan zamanımızda yine Alligator'dan çıkan American Patchwork ve Black Eye Galaxy albümlerinden birer parça seçtik zamanımız el verdiğince. İlk parçamız On the Road to Charlie Parker. Trying to keep up your cool, you're living on an edge, you're afraid of the edge. You never think ahead, you don't get involved. You mess around with trouble that you can't solve. You're like a diamond without any shine. You're like a Rolex that don't show time. You point your little finger and wave your little fist. You're driving like a girl through that cold, cold mist. On the road, on the road, on the road. now you're kicking it to the floor. You're running into people. You're acting like a Porsche. You're sitting in a Beetle. You're packing in your passages and wallowing, swallowing, and everybody's skepticism. Now you always want more, but you never want to pay. You think you want something, but in fact you're running away. Evet, kalan zamanımızda Anders Osborne'un Black Eye Galaxy albümünden bir parça dinleyeceğiz ki bu da son parçamız olacak. Darkness at the Bottom. Yeah. Evet, bu hafta Anders Osborne'a ayırdığımız Blues'un tonları burada sona eriyor. Gelecek hafta yine yeni bir albümle karşınızda olmak ümidiyle teknik yapımcı arkadaşım Serdar Çıplak'la birlikte hepinize iyi geceler diliyoruz. Blues'un tonları. There's going to be rain outdoors. Hazırlayan Eyüp İblak.